انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. سورة نوح سورة معارج کے اندر ان پہ زجر تھی جو سوال عذاب کا کر رہے تھے، بجائے ماننے کے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، توحید کو ماننے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، ان پہ زجر تھی. اب ان کے لیے دلیل نقلی بیان کی جا رہی ہے. اب سورۃ نوح میں ان کے لیے دلیل نقلی کا بیان آ رہا ہے. خلاصہ اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی بیان آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کا قوم کو دعوت دینا، قوم کا انکار کرنا، اور پھر قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا. انا ارسلنا نوحا دل نقلی از نوح علیہ السلام الی قومہ ان انذر فریضہ نوح، ڈرائیں آپ قوم کا، اپنی قوم کو ڈرائیں کس سے؟ وبال کفر سے، کفر کے وبال انجام سے ڈرائیں. من قبل آئی یوم عذاب علیم، عذاب علیم آنے سے پہلے. قال یا قوم، تعمیل فریضہ، نوح علیہ السلام نے فرض پر عمل کر کے دکھایا. انی لکم نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ، مقصد تبلیغ اول اللہ ہی کی عبادت، واتقوا مقصد دوم اللہ کا ڈر، واتیعون مقصد صوم میری اطاعت. تبلیغ کے تین مقصد آ رہے ہیں، عبادت صرف اللہ کی غیر اللہ کی نہ ہو، توحید، اللہ کا تقویٰ ہو، رسول کی اطاعت ہو. یہ تین چیزیں، رسول کی اطاعت ہو، یغفر لکم، سمرہ اول، بخش دے گا تمہارے لیے اللہ پاک، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، من ذنوبکم، یہ من زائدہ ہے، من زائدہ ہے، کیونکہ جب توحید کو انسان قبول کر لے تو شرک کے زمانے کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. ان الاسلام یاد ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. لہذا من ذنوبکم یا من زائدہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ بعض گناہ اللہ معاف کرے گا اور بعضوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو یہ من زائدہ ہے، ایک معنی. دوسرا معنی کہ من تبیزیہ ہی بنایا جائے، بعض گناہ اللہ معاف کرتا ہے، تو بعض گناہوں سے مراد ہے حقوق اللہ، اللہ معاف کرے گا حقوق اللہ، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا، وہ بندوں سے معاملات طے کیے جاتے ہیں. تو من تبیزیہ ہو تو یہاں تبیزیہ ہوگی بوجہ حقوق العباد کے، کیونکہ اللہ معاف کرتا ہے صرف حقوق اللہ کو. وَيُؤَخِّرُكُمْ ثَمَرَةً دُوم، مؤخر کر دے گا تم کو، الى اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. اجل مسمى موت، موت. یؤخرکم بلا عقوبت، بلا عقوبت، اللہ سزا نہیں دے گا، سزا دینے کے بغیر اللہ پاک پوری زندگی تمہیں نصیب فرما رکھے گا، سمجھے؟ یؤخر کو ملا اجل مسمى، یؤخر الا اس پہ نمبر ہوگا، راشی پہ تھوڑا سا پڑھ لو، اے ان یومنو، اگر ایمان لے آئے وہ، کیونکہ معاملہ، کیونکہ ملائکہ کو بطور شرط لکھ دیا جاتا ہے، اگر قوم نے مان لیا تو خیر، ورنہ ان پر عذاب آئے گا، ورنہ ان پر عذاب دیا جائے گا، ان پر عذاب آئے گا. یہ یؤخرکم، یعنی اگر ایمان لے آئیں تو اللہ ایک تو گناہوں کو معاف کرے گا، اور اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ پاک ان کو ایک وقت مقرر تک ڈھیل دے گا اور عذاب نہیں دے گا. اس لیے یؤخرکم بلا عقوبت، بغیر کسی عذاب کے اللہ پاک زندگی عطا فرما کے رکھے گا. سمجھے؟ نہ مانو گے تو عذاب آئے گا، نہ مانو گے عذاب آئے گا، مان لو گے عذاب نہیں آئے گا زندگی میں. سمجھے؟ ان اجل اللہ، اللہ کا وقت مقرر یعنی عذاب کے لیے. اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي. شکوہ کفار اور اسی میں اناد وغیرہ یہ آ رہا ہے نیچے سارا. قال رب اني دعوت قومي, میں نے اپنی قوم کو دعوت دی, لیلا و نہارا رات دن, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اناد قوم, میری پکار نے نہ زیادہ کیا الا فرارن مگر فرار کو, جتنا میں بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے. اے اللہ میں ان کو دعوت دیتا رہا. انی دعو تو مشغلہ مبلغ, مبلغ کا کام ہوتا ہے دعوت دینا توحید کی. پیغمبر توحید کی دعوت سناتا رہا, لیلم و نہارا تامیمی اوقات یعنی ہر وقت. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ مشرکوں کی جوتیاں اٹھانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ صرف اٹھان نال کی بنتا, یا تو جوتیاں مارو نے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَإِنِّي بیان فرار. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ اس کے بھائی کا یرکان کا ٹیسٹ ہے, تو تمام طلباء اس کے لیے دعا کریں اللہ پاک اسے شفا کامل نصیب فرمائے. اچھا جی, انی کلما دعوتم بیان فرار وہ جتنا میں بلاتا ہوں وہ بھاگتے ہیں. جی بھاگتے کس طرح؟ انی کلما دعوتم جب کبھی بھی ان کو بلاتا ہوں, دعوتم دین حق کی طرف, لتغفر لهم تاکہ اللہ تو ان کو بخش دے, بسبب ان کے ایمان کے, یعنی وہ ایمان لے آئے اور تو بخش دے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم, اناد قوم اول, پہلا اناد, کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں. واستغشوا ثيابهم, اناد دوم, ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو فرتے کراہت سے مکروہ سمجھتے ہیں, ناگوار سمجھتے ہیں. فرتے کراہت سے کہ نہ حق والے ہم کو دیکھیں نہ ہم اس کو دیکھیں, ہمیں وابی نہ دیکھیں ہم وابیوں کو نہ دیکھیں. اس طرح کپڑے لپیٹتے ہیں. واسرو, اور اصرار کیا انہوں نے, یہ جالو اناد اول, استغشو دوم, واسرو سوم, واستکبرو چہارم. واستکبرو تکبر کیا, تکبر کرنا. میں جب بھی ان کو بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے. کیا مطلب بھاگنے کا کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, کپڑے لپیٹتے ہیں, اصرو ضد کرتے ہیں, واستکبرو تکبر کرتے ہیں, یہ ہے بھاگنا. وہ سمجھے بھاگنا کیا ہے؟ بھاگنا یہ ہے, پہلا جال ہوا صاحب, ہم کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. مشرق بھی سمجھتا ہے زندہ بھی انسان ہو, کانوں میں انگلیاں دے لے تو سنتا نہیں, کانوں میں انگلیاں آ جائے تو زندہ نہیں سنتا, کانوں میں انگلیاں آ جائے تو زندہ نہیں سنتا. اے مردے نو سوائی بیٹھے. ثم انی دعوتم جارا, تامیم کیفیات, یہ پہلے لیلم و نہارا تامیم اوقات, ہر وقت میں ان کو دعوت دیتا رہا توحید کی. ثم انی دعوتم, یہ تامیم کیفیات, مختلف کیفیتوں میں میں دعوت دیتا رہا. دعو تم جہارا طریقہ اول, سم لیا لل تم طریقہ دوم, اسرر تلم طریقہ سوم. میں ان کو دعوت دیتا رہا جہارا مجموعوں میں, اجتماعات میں. سم انی آلن تلہم طریقہ دوم, بے شک میں نے ظاہر کر دیا مسئلہ توحید کو ان کے لیے یعنی ان کی مجالس میں، وہ اسررت لہم اور بے شک میں نے ان کو راز راز کر کے بتایا، یعنی فردن فردن الگ الگ کر کے میں مسئلہ سمجھاتا رہا، مختلف کیفیتوں میں میں نے مسئلہ توحید کا ان کو سمجھایا، فقلتو اسی سمجھانے میں میں ان کو یہ کہتا رہا، استغفرو ربکم استغفار کرو اپنے رب سے، من الشرک الجلالین شرک سے توبہ کرو، انہو کان غفارا سمرا اخرویہ اللہ بخشنے والا ہے، یرسل سمرا دنیاویہ شرک سے توبہ کرو گے اللہ بخشے گا، یہ آخرت کا سمرا، یرسل بھیجے گا اللہ پاک، السما علیکم مدرا رب بادل کو تم پہ مدرا رب بہت برسنے والا، ویمددکم بیموال مال دے گا بنین دے گا، یجعلکم جنات باغات دے گا، ویجعلکم انہارا تمہیں نہریں دے گا اللہ پاک، مالکم لا ترجون اللہ وقارا کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون لا تعتقدون لا تعتقدون اللہ کے وقار کا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کے وقار کا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو تم، اللہ کی مشرک اللہ کی عزت نہیں کرتا، تم اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو، وقارن عزت نہیں کرتے ہو، ورنہ شرک نہ کرتے، ورنہ اگر عزت کرتے ہوتے تو شرک نہ کرتے، وقد خلقکم اطوارا حالانکہ اس اللہ نے پیدا کیا تم کو اطوارن مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے، خلقکم دلیل اقلی انفسی دلیل اقلی انفسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، اطوارن مختلف حالات میں مختلف اطور اطوار مختلف حالات، پہلے نطفہ جمع ہوا خون ہڈی، یہ مختلف جو حالات آئے، یوں اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا مختلف حالات میں، الم ترو دلیل افاقی الوی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا سات آسمانوں کو طباقا بتے، وجعل القمر فیہن بنا دیا چاند کو نور والا، وجعل الشمس سراجا سورج کو بنا دیا چراغ، واللہ انبتکم من الارض نباتا دلیل انفسی پھر اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے اگانا یعنی تمہیں پیدا کیا اللہ نے، ثم یعیدکم پھر اللہ تمہیں لوٹائے گا فی اسی زمین میں، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اور اللہ قیامت کے دن تمہیں نکالے گا اسی زمین سے، وَاللَّهُ جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ آفاقی سفلی اللہ نے تمہارے لیے زمین بنا دی بچھونا تاکہ چلو تم اس زمین میں سبولن مختلف راستے فجاجن کشادہ راستے، یہ اللہ پاک کا پیغمبر دلیلیں دیتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے، اللہ، سمجھو یہ کام اللہ نے کیے، اور وہ کس کو سمجھتے تھے، پنج بزرگ، ودن سوان یغوس یوک نس، یہ جو تمہارے پنج تن ہیں، پنج تن سمجھے، تمہارے یہ جو پنج تن ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ان کاموں میں وہ اللہ کے شریک نہیں، تو عبادت اور پکار میں بھی ان کو شریک مت بناؤ، قال نوح رب، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، انہما سونی، اب اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب، انہما سونی بے شک یہ جو لوگ ہیں انہوں نے میری نافرمانی کی، یہ اناد اول، وَتَّبَعُوا اِنَادَهُمْ اتباع کی انہوں نے من اس کی، لم یزد مالو ولد الا خسارا جس کو مال اولاد نے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہ دیا، انہوں نے اتباع کی مشرکوں کی، میری انہوں نے بات کوئی نہ مانی، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے مکر کیا بہت بڑا مکر کرنا، یہ بھی اناد اول، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا اِنَادَهُمْ پہلے بھی دو اناد ہیں، انہما سونی اناد اول وتبو اناد دوم، لیکن یہ دونوں اناد یہ ہیں تابعین کے مریدوں کے، یہ اناد مریدوں کے، آگے مکرو یہ اناد پیروں کے لیڈروں کے متبوعین کے قائدین کے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، وَقَالُوا کہنے لگے اپنے تابعین کو، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا مَعْبُودَكُمْ مَا چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ نام لے کر اللہ تردید کر رہا ہے، سمجھے پیغمبر نوح علیہ السلام نے نام لے کے کہا وہ ان فلاں فلاں فلاں ان کی عبادت مت کرو، ان کی عبادت مت کرو، اس لیے پھر کافر آگے سے کہنے لگے وہ ان کو مت چھوڑو، ان کو پیغمبر کہتا ان کی عبادت مت کرو، وہ کہتے ہیں جی ان کو مت چھوڑو، ان کی عبادت ضرور کرو، ان کی عبادت ضرور. وقد ازلوا کثیرا، انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، نہیں اللہ پاک ظالموں کو بڑھاتا مگر گمراہی کے اندر. مما خطیات مغرقو فدخلوا نار، اپنے گناہوں کی وجہ سے غرقو گھر کر دیے گئے سمرا دنیاویا، فادخلوا سمرا اخرویا داخل کر دیے گئے نارن آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، نفی شفاعت کاری، کوئی انصار نصرت کرنے والا، امداد کرنے والا، بچا سکنے والا ان کے لیے کوئی نہ تھا. مکرو مکرن کو بارا، وہ کہتے تھے کہ جی یہ قرآن خود بناتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے لفظ ہیں جو ہمارے عربی زبان میں بولے ہی نہیں جاتے، ہمارے عربی زبان میں، اور وہ لفظ بھی یہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے. کون کون سے لفظ؟ وہ ایک تو یہ لفظ کہتے تھے کبار، یہ جو سناتا ہے اس میں لفظ آتا ہے کبار، حالانکہ عام ہماری جو عربی کی بولی ہے اس میں لفظ کبار استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح یہ لفظ کہتا ہے عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، کہ ایک معبود ہو اور معبود کوئی نہ ہو، ان ھذا لشیء عجاب. یہ لفظ عجاب بھی ہماری بولی میں استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ اسی طرح یہ کہتا ہے عزوان، فلاں چیز کو تم نے بنایا مذاق، مذاق، عزوان، عزوان کا لفظ بھی ہماری بولی میں استعمال نہیں ہوتا، اور اس کی کلام کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام ہوتا تو ایسے غیر فصیح قسم کے الفاظ جو عام طور پہ بولی میں بولے نہیں جاتے، ہمارے عربی جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی لفظ ہے، تو یہ گویا کہ عربی کا لفظ نہیں ہے، غیر عربی لفظ ہے یا فصیح لفظ نہیں ہے، ہماری عربیت کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور یہ لفظ استعمال کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ خود بناتا ہے، اللہ کی کلام ہوتی تو ایسی کمزوری کی کوئی بات نہ ہوتی. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، مختلف جوابات آ رہی ہیں قرآن پاک میں، ایک جواب یہ بھی ہے اس میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ لفظ عربی نہیں ہے، فرمایا کوئی تمہارا فصیح بلیغ پرانا آدمی ہو نا، بوڑھا دیہاتی، اس کو صحیح پورا پتا ہوگا عربیت کا، تو آپ عربی آنی کوئی نہیں، اپنی بولی تو انو نہیں آتی، کسی خالص عربی کو بلاؤ، پرانا بوڑھا. چنانچہ ایک آدمی کو بلایا گیا، بوڑھے کو جب بلایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ بٹھاؤ، اٹھاؤ بٹھاؤ، اٹھاؤ بٹھاؤ، سمجھے، یوں تھوڑی دیر جو اٹھایا بٹھایا اٹھایا بٹھایا. اب اسے تو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی تمہیں تجربہ کرا دیتا ہوں، اس کو ذرا اٹھاؤ بٹھاؤ. وہ بزرگ تھا، اس کو بار بار اٹھایا بٹھایا اٹھایا بٹھایا اٹھایا بٹھایا گیا، تو وہ کہنے لگا یا محمد اتتخذنی حزوا، اتتخذنی میں ایسا مذاق کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے، وانا شیخ وانلی شیخ کبار، وانلی شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس نے جملے کہے مشرق فبہت الذی، اچھا جی، مکرو مکرن کبار، مما خطیاتم اغرقو فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوئے جی نوح علیہ السلام کی قوم، مشرق غرق ہوئے، پنج تن نہیں سمجھے، پنج تن کو ماننے والے، پنج تن کو اللہ کا شریک بنانے والے غرق کیے گئے، پنج تن بچا نہ سکے، سمجھے، بچا نہ سکے، غرق کیے گئے. یہ جسم ان کے یہاں پانی میں, اللہ کہتا ہے فادخلوا نارا, وہ داخل کر دیے گئے مشرک آگ میں, جسم پانی میں مشرک آگ میں, جسم پانی میں مشرک آگ میں. اہل سنت و جماعت جو عذاب قبر کو برحق مانتے ہیں, ان کی جو مختلف دلیلیں ہیں قرآن پاک سے, ان کی یہ بھی ایک مستقل دلیل ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک قیامت سے پہلے عذاب کا ذکر کر رہا ہے. ادھر گھر کو یہ فا فا تاکیب بلا مولا, فا تاکیب بلا مہلت, کوئی مو فوراً فوراً اس کے بعد یہ ہوا, فور ادھر غرق ہوئے ادھر آگ میں داخل کر دیے گئے, فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے. قیامت ہو آئے گی کبھی آئے گی, اب بھی ان کو عذاب آگ کا شروع ہو گیا. تو اہل سنت کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے قیامت سے پہلے قبر کا عذاب حق ہے. یہ آیت بھی ان کی مستقل دلیل ہے. اب اس آیت میں کیا آ رہا ہے, جسم ان کا پانی میں مشرک آگ میں, وہ مشرک کس چیز کا نام ہے, روح کا نام ہے. مشرک کس چیز کا نام ہے, روح کا نام ہے. روح چلی گئی آگ کے اندر, آگ کا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے آگ میں. اور یہ جتنے پانی میں غرق کیے گئے تھے, گجرم والے کے مولوی صاحب نے جا کر ان کی قبر بھی بنائی نہیں تھی, لیکن پھر بھی اہل سنت کیا کہتے ہیں, یہاں عذاب قبر ہے. ادخلوا نارا عذاب, عذاب قبر ہے. قبر بنائی نہیں کسی نے, یہ دنیا والی قبر, جسم کو اس قبر میں کسی نے دفن کیا نہیں. اللہ پھر بھی کہتا ہے ادخلوا نارا, اور اہل سنت کہتے ہیں یہ ادخلوا نارا یہ عذاب قبر ہے. عذاب قبر ہے, جہاں روح پہنچ گئی اس جگہ کو شرعی طور پہ قبر کہا جاتا ہے. جہاں روح پہنچ گئی اور قیامت تک وہاں رہے گی, اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے, قبر. چنانچہ اسی آیت کریمہ پر لکھتے ہیں ادخلوا نارا, ادخلوا فی عالم البرزخ المسمى بالقبر, فی عالم البرزخ المسمى بالقبر, عالم برزخ میں, عالم برزخ میں جس کا نام قبر ہے, عالم برزخ میں جس کا نام قبر ہے. فَإِنَّهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ, کیونکہ وہ جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. اَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النِّيرَانِ, یا جہنم آگ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہوتا ہے. فَهَٰذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ, یہ آیت دلیل ہے. عَلَىٰ اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ, عَلَىٰ اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ, قبر کے عذاب پر, قبر کے عذاب پر. یہ قبر کا عذاب, برزخ کا عذاب, قبر کا عذاب, برزخ کا عذاب. وہ سمجھے, لئن الفا للتاکیب, کیونکہ فا تاکیب کے لیے, تفسیر مزری صفحہ 77 جلد نمبر 10. فادخلوا نارا یا نار البرزخ والمراد عذاب القبر, روح المانی صفحہ 79 جلد نمبر 29. چلو جی, مما خطیات مورکو فادخلوا نارا, آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا, آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا. آگے آئے گا مسئلہ سمجھاؤں گا. اصل بات تو یہ ہے, ہمارے ہاں قبر کا عذاب برحق, قبر کا عذاب, اور اس کی پوری حقیقت اور تفصیل مفوض اللہ ہے. اصل جو ہمارا عقیدہ ہے, اس عقیدے کے اعتبار سے ہم تفصیلات کے قائل نہیں ہیں. عذاب قبر برحق, قبر کا سوال جواب برحق, کیسے تے کہاں, کیسے تے کہاں. جس چیز کو اللہ نے واضح طور پر بیان نہیں کیا, اس چیز کی ہمیں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عذاب قبر حق, اس کی تفصیل مفوض اللہ. ہاں البتہ جو چیز نس میں آ گئی ہے، مثلا نس میں صراحتن آ گیا کہ روح واپس نہیں آتی، روح واپس، فیم سے کلتی قزا لہل موت، اللہ پاک روح کو روک لیتا، روح واپس نہیں آتی. یہ روح کا واپس نہ آنا اللہ نے بیان کر دیا، روح واپس نہیں آتی، روح واپس آنے کے بغیر عذاب یا ثواب کس طرح تے کس طرح نہیں تے کہاں نہیں، ہمیں تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز نس میں آ گئی کہ روح واپس نہیں آتی اس پر ایمان ہے، اور باقی تفصیل مفوض اللہ، مفوض. باقی علماء متکلمین کی تشریحات ہیں، وہ علماء کی کیا ہیں تشریحات، وہ ظنیات ہیں، وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کیا ہیں ظنیات ہیں. وہ پھر جو علماء کلام نے چڑھا دی اس جسم میں، اس جسم کو، روح کو اعادے کے ساتھ، اعادہ بالجملہ، اعادہ فی الجملہ، وہ جی تعلق، تعلق اشراقی، تعلق اتصالی، تعلق فلاں تے فلاں، یہ ساری بحثیں ظنیات ہیں. یہ ساری بحثیں کیا ہیں ظنیات ہیں. البتہ ان میں سے جو قول کسی نص کے ساتھ معارض نہ ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ عقیدہ بنایا جا سکتا نہیں ہے. اصل عقیدہ اتنا ہی ہے کہ عذاب ثواب، سوال جواب حق، اس کی تفصیل مفوض اللہ، مفوض. بات سمجھے؟ پھر آ کے جسمانی تے روحانی تے فلاں تے فلاں ان تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو جی آگے مسئلہ آ رہا ہے، وہاں تھوڑا سا اور آگے واضح کروں گا انشاءاللہ. فلم یجدو لہم من دون اللہ انصارا، فلم یجدو نفی اثبات کاریہ، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا. وقال نوح رب، التجاء نوح علیہ السلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کسی کافر کے گھر کو. پیغمبر ہے، دیکھو پیغمبر کہتا ہے اللہ کی زمین پر کافر کا گھر ایک بھی نہ ہو، کافر کا گھر ایک بھی نہ ہو. وکالا، وکالا، سمجھو یہاں بھی واو، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ بعد میں، تو پہلا کالا ہنوکن پہل بعد میں، نہ نہ، حالانکہ وہ پہلے عذاب ان کو ہو گیا اور عذاب ہوا تھا دعا کے بعد. اس آیت میں آ رہا ہے دعا کا ذکر، یہ واقعہ پہلے کا ہے اور ان کے عذاب کے ہونے کا واقعہ بعد کا ہے. تو یہ واو مطلق جمع کے لیے آیا کرتی ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں آیا کرتی. وقال نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ نہیں ہے کہ عذاب کے بعد فرمایا بلکہ عذاب سے پہلے فرمایا تھا، رب لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارن، کسی ایک گھر کو بھی، کسی ایک مشرق پلید کا ایک گھر بھی زمین پہ نہ ہو. انکا انتظرہم، اللہ اگر چھوڑے گا نہ ان مشرق پلیتوں کو تو یذلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. اس لیے فائدہ کوئی نہیں ان کے چھوڑنے کا، ان کے چھوڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے وہ مگر فاجر اور کفار، فاجر اور کافر. ان سے جتنی اولاد آگے پیدا ہوگی سارے کافر، ان سے آگے مسلمان تو پیدا ہونا کوئی نہیں ہے. تو فائدہ کیا ان کو زندہ رکھنے کا؟ مولوی عمر اچھروی تھا، اس آیت کو پڑھا کرتا تھا، کہتا تھا تم کہتے ہو غیب جانتے نہیں، او وہ تو پشتوں کے حالات بھی، نسلوں کے حالات بھی جانتے ہیں. انہیں پتا تھا ان کے بعد جو آگے اولاد ان کی پیدا ہوگی ابھی تک ہوئی نہیں وہ بھی کافر ہوگی، وہاں کے حالات بھی پیغمبر جانتا تھا، وہاں کے حالات بھی پیغمبر جانتا تھا. تو سمجھو بات کو، سورت ہود میں موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے ہیں ایمان لا چکے ہیں, اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ اندہ آئندہ کوئی ایمان نہیں لائے گا, چونکہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم میں سے آئندہ ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے, تو اب پتہ چل گیا آئندہ جو بھی کوئی ہوگا کافر ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غیب جانتے تھے, بلکہ اللہ پاک نے ان کو بتا دیا تھا کہ آئندہ جتنے بھی آپ کے قوم والے ہوں گے یہ کافر ہی کافر ہوں گے, ان میں سے ایمان کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے یہ لفظ انہوں نے فرمایا ولا یلد الا فاجرا کفارا رب اغفر لی, یہ بھی دعا کی کالا, رب اغفر لی اللہ مجھے بھی بخش, والے والدیا میرے والدین کو بھی, والے من دخل بیتیا مومنا ان کو بھی جو میرے گھر میں داخل ہو جائیں, پر شرط یہ کہ ہوں مومن, ہوں مومن. اپنے لیے بھی دعا اغفر لی نفس خود, برائے نفس خود, والے والدیا برائے اصول خود اپنے اصول کے لیے, والے من دخل برائے اہل بیت خود, وللمومنین برائے تابعین اتباع کرنے والوں کے لیے, مومن مردوں اور عورتوں کے لیے, اللہ ان تمام کو معاف کر دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا, نہ زیادہ کر ظالم و مشرکوں کو مگر ہلاکت میں, اللہ ان کو زندہ نہ چھوڑ, ان کو تباہ کر.